Doğu ve Güneydoğu'da yerel halk aslında terörden rahatsız. Kanaat önderleri de daima birlik ve beraberlik mesajları veriyor. Devlet bu mesajları ne kadar alıyor? Bir tarafta terör ve ayrılıktan şikayet ediliyor, diğer tarafta da beraberlik mesajlarına karşı güçlü ve iradi ciddi bir girişim yok gibi. Çok mu geç kalındı, yoksa devlet mekanizmaları arasında ortak bir tavır ve mantık mı yok? Meseleyi tek yönlü olarak ele almak doğru değil. İsabetli bir sonuca varamayız. Kendine göre meselelerin derinlikleri var. Güneydoğu meselesi yakın tarih itibariyle ortaya çıkmış bir mesele. Belki bu yönüyle beraberinde getirdiği sürpriz bir kısım hususlar var. Onları bilemiyoruz. Yani Güneydoğu'da küçük problemler başladığı dönemde, mesela ta Şeyh İdris dönemi diyecek olursanız, bu dönemde mesele hallediliyor. Cüz'i küçük bir kısım hadiseler olmuştur muhakkak. Beri tarafta da olmuştur. İstanbul'un göbeğinde de olmuştur bu. Bolu'nun dağlarında da, Çamlıbel'de de olmuştur. Adana yaylalarında da olmuştur. Benim meseleyi mücerret bir farza bağlayarak ifade etmiyorum. Olmuş vakalara imada bulunuyorum. Her yerde bazı küçük şeyler olmuştur. Her zaman da olmuştur bunlar. Ve münhasıran bizim devletimize mahsus değil yani. Osmanlı Devleti'ne de mahsus değil. Selçuklulara da münhasır kalmamış. Eyyubilere de münhasır kalmamış. Zengilere de münhasır. İlhanlılara da münhasır kalmamış. Roma Devleti de aynı şeyi yaşamış. Makedonya'da da aynı şeyler yaşanmış. Başka yerlerde de, Avrupa'da da aynı şeyler yaşanmıştır. Ama hadiseler küçük olduğu için, lokal olduğu için bastırılmış. Yeniden çark ve düzen nasıl işlemesi lazım geliyorsa öyle işlemeye başlamıştır. Bazen belki güçle, kuvvetle müdahale edilmiştir. Fakat şunu bir kere daha vurgulamak lazım. Şiddetler, onun nerede başvurulması gerekli olduğu hususu belirlenmezse, iyi belirlenmezse, meseleyi çözmeden daha ziyade problem doğurmuştur. Şiddet, şiddet doğurmuştur. Şiddet, nefret doğurmuştur. Şiddet, kin doğurmuştur. Şiddet, hiddet doğurmuştur. Ve bu sadece o şiddetin, o hiddetin temsil edildiği döneme münhasır kalmamış. Arkadan gelen nesillere de intikal etmiştir. Arkadan gelen nesiller tevarüs etmişlerdir onu. Atalarımıza böyle yapıldı, dedelerimize böyle yapıldı. Bize böyle yapıldı, milletimize böyle yapıldı denmiştir. Bu açıdan şiddetin kullanılması, baskının kullanılması çok iyi düşünülüp taşınması gerekli olan bir şeydir. Fakat acıdır, kuvveti temsil edenler, güçle, kuvvetle problemleri halleden insanlar, diplomasiye müracaat etmeden daha çok, akıllarını kullanmadan daha çok, kaba kuvvetle meseleyi halletme yolunu seçmişlerdir. Bu yeni değil yani, eskiden beri böyledir. Gücüm yetiyorsa demiş, meselenin üzerine kaba kuvvetle yürümüş. Ezmiş, sindirmiştir. Fakat bu sinme muhakkaten olmuştur. Bu sinme problemi büyüterek bir sinme olmuştur. Daha derinleştirerek bir sinme olmuştur. Diplomasiyle çözülen şeyler, akılla, mantıkla, muhakeme ile o insanların insani yanları nazar itibara alınarak, onlarla aramızdaki faslı müşterekler nazar itibara alınarak, bugünkü kanaat önderleri diyorlar. Yani bu din adamları, ilim adamları ve şimdiye kadar orada ağalık yapmış, itibariyle oturmuş, bir saygınlık abidesi haline gelmiş insanlar. Bunlar konuşunca millet dinler onları. Onların gözünün içine bakarlar. Ve dolayısıyla otururlar oturdukları yerlerde. Bir problem söz konusu olsa bile onları dinledikten sonra en azından o problemin çerçevesi daralmış olur. Endişe edildiği ölçüde zarar verici olmaz. Kanaat önderlerinin yaptığı, yapacağı şey budur. Şimdi bu bence değerlendirilmesi gerekli olan bir şey. Yani güvendikleri bazı kimseler varsa o güven kredisini orada kullanmaları, sadakatlerine itimatları varsa o sadakati orada kullanmaları. Hakikaten ülkenin bölünmez bütünlüğü o mevzuda samimi, vefalı iseler şayet, o mevzuda onlara öyle inanılıyorsa onu orada değerlendirmeleri çok önemlidir. Ancak hani onların da ifade ettikleri gibi bir şey var. Yani arada esas Güneydoğu dediğimiz şey Türkiye, Orta Anadolu dediğimiz Türkiye, Batı Anadolu dediğimiz Türkiye, Ege dediğimiz Türkiye, Karadeniz doğusuyla batısıyla Türkiye. Meseleye bu mülahazayla bakmak lazım. Halka bakarken de bu mülahazayla bakmak lazım. Bir insan kendisini bu ülkenin insanı hissediyorsa, kendinde bir farklılık görmüyorsa, kendisine bazı şeyler dayatılmış böyle, o da ireti olarak onları kabullenmiş. Öyle görmüyorsa meseleyi, ben bu ülkenin insanıyım yani. Ve onun içindir ki Gaziantep civarında Fransızlarla göğüs göğüse savaş ihtiza ettiğinde ben savaştım oradaki insanlarla beraber. Bir gün işittim, ta Anzaklar kalkmış bilmem nereden gelmişler Anafartalara, Çanakkale'ye. Gittim ben orada da savaştım. Hiçbir farklılığa girmeden yani. Bu ülke benim ülkem dedim. Her karış toprağında benim kanım dökülmüş. Ve ben kanımla peylemişim burayı. Canımı ortaya koymuş, canımla peylemişim bu ülkeyi. Fiyatı benim canım ve benim kanımdır. Dolayısıyla benim namusum olmuştur bu. Yani insanlar böyle düşünüyorlarsa, bu kanaat önderleri de böyle düşünüyorsa, konuşmalarında bir samimiyet nimayan olduğu da görülüyor. Doğru konuşuyorlar. Şunu tavsiye edelim diyeceğiniz bir şey yok arada yani. Hepsi diyor ki biz bu ülkenin insanız. Türkiye'liyiz diyor yani. Ve kendimizi öyle hissediyoruz. Hislerimizde başka mülahazaya yer yok diyor yani. Öyle inanıyoruz diyor. Öyleyse mesele sadece orada hürgür çıkarma meselesi bir şirzme-i kalil diyor Kur'an-ı Kerim. Bir azınlığa kalıyor yani. Esas azgınlaştırılmış bir azınlık orada problem çıkarıyor. Bir kere başta bu meselenin çok iyi vurgulanması lazım. Hepimiz buna çok iyi inanmamız lazım. Biz de bunu böyle kabul etmemiz lazım yani. Onlar bizden, biz onlardan. Hikmet Çetin Bey'i bir defasında ziyaret etmiştim bir bayramda. O zaman zannediyorum meclis başkanıydı. Hocam dedi, bizim hiçbir ayrı gayrımız yok ki. O kanaat önderlerinin söylediği aynı şeyleri bana söyledi. O kendisi Diyarbakırlıdır. Dedi ki kız almışız, kız vermişiz yani. Ben birinin yani Anadolu'nun ortasından gelmiş birinin torunuyum. Burada Diyarbakır'daki bir ağada bilmem nereden gelmiş birinin torunu. O Ankara'nın göbeğinde kendini Ankaralı zanneden birisi Urfa'dan birinin torunu. Öyle karışmış, öyle iç içe girmiş ki Bediüzzaman'ın yaklaşımıyla işe bakacak olursanız alemi misal açılması lazım ki herkes demiyle, damarıyla, kanıyla falan belli olsun. Şimdi mesele sadece Cumhuriyet'in ilk kuruluş yıllarında da meselenin üzerinde o çerçevede durulduğu gibi millet kendisini hissetmesi önemlidir yani. Öyle hissediyor, öyle duyuyor, öyle kabulleniyor, öyle inanıyorsa bence bu inanca bizim hepimizin saygılı olması lazım. Bir kere kafamızdan ayrı farklı bir millet, bir topluluk, bir kültür karşısında olduğumuzu katiyen ihsas etmememiz lazım. Bunun tespit edilmesi lazım yani. Öyle doğusu batısı filan yok bir kere. Bak nasıl yok yani. Mesele sadece bir şehit ise de dayanılmıyor. Daha ileriye götürürseniz bazılarımız itibariyle bizler hepimiz belki o bölgede yaşayan insanlar da Babil'in çocuklarıyız. Asya'dan kalkıp gelip orada ihtilat eden insanlar yani. Sahip çıkıyoruz bir oraya. Bu aynı zamanda 1000 senedir hiç şüphe yok. 1000 senedir oradaki insanlar Cengiz Hülakü geldiğinde ona karşı savaşmışlar. Daha 11. asırdan başlayarak 12. asır, 13. asra kadar neredeyse batıdan gelen bütün saldırılar, tecavüzler adına ne derseniz deyiniz onun yani. Mescid-i Aksa'ya kadar gelenler, gelip senin işte Bağdat'ını işgal edenler, Basra'nı işgal edenler, Suriye'ni işgal edenler, Halep'ini işgal edenler, Filistin'i işgal edenler, Mısır'a kadar varıp her tarafı işgal eden insanlar iç ihanetlerle bazen, dış ihanetlerle. Bunlar karşısında hep kümelenmiş yani beraber savaşmışlardı bunlar. Eyyubiler Zengilerin yanında yerlerini almış. Zengiler Selçukluların yanında yerlerini almışlar. Bir tarafta Selahaddin 15 sene attan inmeyip mücadelesini devam ettirdiği gibi bir diğer taraftan da Kılıç Arslan orada Nide Ovası'nda Haçlılarla yaka paça olmuştur. Verilen mücadele aynendir. Aynı düşmana karşı mücadele verilmiştir. Ve daha sonra Devlet-i Aliye Osmanlı döneminde hep savaşlarda hep beraber bulunmuşuz. En son işte Çanakkale'de dökülmüşüz beraber. Baksanız kimisi Güneydoğu'dan onların, kimisi Batı'dan, kimisi İstanbul'dan gelmiş. Şimdi böyle olunca çok ciddi, geçmişe dayanan, kökü çok eskilere dayanan bir kader birliğimiz var. Hep beraber olmuşuz bu mevzuda. Kız almış, kız vermişiz. Sonra her şey olmuşuz aynı zamanda. Adam doğudan kalkmış, güneydoğudan kalkmış, batıya gelmiş. Her şey olmuş. Yani Anadolu insanı, buna isterseniz kütük karışıklığı da diyebilirsiniz. Fakat o karışıklığı meseleyi karıştırma mevzuu yapmadan belli değil yani. Hatta bunların içinde Süryaniler vardır, Nasturiler vardır. Daha başka milletten insanlar da vardır. Ama bu milletle bütünleşmiş, kaynamış, onun bir parçası haline gelmiş. Kalkıp şimdi bundan dolayı bir kütük meselesi ortaya çıkarıp burada Türkiye'de yeniden bir kütük problemi icat etmemek lazım. Onlar kendilerini bu milletten sayıyorlarsa bence onlarla onları suçlamamak lazım bundan sonra. Hissetme, inanma, kabullenme, seninle aynı kaderi paylaşma ve senin ülkene hizmet etmesi önemli. Öyle insanlar vardır ki hep arz ediyorum ben. Bir aile tanıdım. O aile hala evlatları hayatta, belki o hanımefendi de belki hayatta da. Bir küçük mesele söz konusu oldu. Bana dedi ki hocam benim anam Yahudi dedi. Fakat ben o hanımefendiyi tanıdım. İstanbul gibi büyük bir şehirde o ölçüde dinine, diyanetine bağlı Muhammedi ruhu tam temsil eden çok ender kadınla karşılaşırsınız. Benim babamın imamlık yaptığı Alvar köyünde bir kadın vardı. Ben hiç o kadının konuştuğunu duymadım. Çocuktum, evlen hatim okumaya, mukabele okumaya gidiyordum. Çocuktum da babam alışayım diye yaptırtıyordu bunu. İyi miydi, kötü müydü ayrı dava. Sonra ben onların bana verdiği armağanları Cenab-ı Hak bana bir imkan bahşedince hep iade ettim. Caiz değildir diye. Fakat o evde o hanımefendi Bürhan amca diye birinin hanımıydı. Alvar köyünde İslam dinine o ölçüde bağlı bir ikinci kadın tanımadım desem mübalağa yapmış olmam. Ama Ermeniydi o kadın. Şimdi senin o kültür kazanın içinde kaynaya kaynaya hallolmuş yani. Artık onu karıştırma doğru değil. Kimisi Balkanlardan gelmiş, kimisi Avrupa'nın içlerinden gelmiş, kimisi bilmem uzak doğudan gelmiş, kimisi nereden gelmiş. Anadolu bu. Öteden beri memerri aktam olmuş. En uzak yerlerden kalkmış, gelmiş, Anadolu'dan geçmiş, kimisi dökülmüş burada kalmış, kimisi ta bilmem Romalara kadar gitmiş. Roma tarihine baktığınız zaman doğudan gelen barbar kavimler. O kadar çok rastlarsınız ki bu ifadeye. Tuna'dan geçmiş bir tarafa gitmişim filan. Yani Anadolu böyle bir yer. Memerri aktam diyebilirsiniz. Herkesin gezip tozduğu bir yer, dolaştığı bir yer. Beğenirse kaldığı bir yer, beğenmese çekip gittiği bir yer. Şimdi kanla genle bu meseleyi tartmaya kalkarsanız bence problem çıkarırsınız. Millet ve kanaat önderleri bu problemi çıkarmıyorlar. Bence bu türlü meseleleri problem etmeme üzerinde hassasiyetle durmak lazım. Psikologların, psikososyologların düşüncelerini alarak orada o kanaat önderlerini daha da güçlü hale getirmeli. İtibarlarını daha yükseltmeli. Kredilerini daha yükseltmeli. Konuştukları zaman inanılır biraz. Kutsi makaz gibi herkes ağızların içine bakmalı, gözlerin içine bakmalı, onları dinlemeli. O hale getirmeli. Bu problemlerden birisi. Bu keşke bu seviyede ele alınsa. Çünkü gerçekten bir ayrılık gayrılık yok. Ayrılık gayrılığı kim yapıyor? İhtimal öteden beri bazı durumlar açısından da belki dışa vuran da odur. Silah ticareti yapan insanlar orada bir avuç eşkıyayı arkadan destekliyorlar. O ticaret devam etsin diye. Uyuşturucu sektörü orada bazı kimseler o istikamette kullanıyor. Onları hep canlı tutuyor. O istikamette onları figüre ediyor. Bunlar istiyorlar. Dıştan Türkiye'nin bölünmesini arzu edenler istiyorlar onu. Kendi ülkelerinde olan o türden insanları figüre etmeye müsait, kullanmaya müsait insanları dolduruyorlar, şahlandırıyorlar, gönderiyorlar. Bir avuç insan ama fakat yaptıkları tahrip olduğundan tamircilere karşı işleri biraz büyük gibi görünüyor. Çiz perdeden konuştuklarından dolayı sanki herkes onlar gibi düşünüyor. Değişik vesilelerle gayri resmi anketler yaptılar. O anketlerde çıkan şey o bölücülüğe karşı halkın %95'i hayır diyor. Diğerleri de ben dersem acaba başıma ne açarlar ne açmazlar endişesiyle belki korkuyor. Bunu siz Batı'da da sorsanız zannediyorum karşınıza öyle bir şey çıkar. Zaten o kanaat önderlerinin de dediği gibi Güneydoğu'da olduğu kadar İstanbul'da Güneydoğu halkı kadar esas Güneydoğulu var. İzmir'de o kadar Güneydoğulu var. Erzurum'da o kadar Güneydoğulu var. Ankara'da o kadar Güneydoğulu, Mersin'de o kadar Güneydoğulu var. Neden bahsediyorsunuz siz? Bu açıdan bence böyle kaba kuvvetle esasen o insanların haysiyetiyle, şerefiyle oynayarak, onları hafife alarak üzerine gitmeden daha ziyade meseleyi diplomasiyle çözmek lazım, halletmek lazım. Bu meselenin bir yanı bence. Bunu çok iyi tespit etmeliyiz. Bir diğer yanı şudur. Öteden beri acizane, ben o işleri çok fazla anlamam. Diplomasiden de anlamam. Biraz diplomasiye eğilmek lazım. Biraz o insanların hissiyatını hesaba katmak lazım. Ne isterler, ne dilerler bu adamlar? Bekledikleri nedir bu insanların? Bunları dinlemek lazım. Bunların nabızlarını tutmak lazım. Birimize karşı bir antipati varsa şayet, sempati duyacağı biriyle ben o problemi orada halletmeliyim. Ne türlü insan istiyorlarsa, tam meşrutiyet yıllarında diyor, ben bir yere uğradım diyor çağın fikir adamı, ben bir yere uğradım diyor, kaymakamdan şikayet ettiler. Kendileri de çok namaz kılmıyorlardı ama dediler ki bizim kaymakam namaz kılmıyor. Belki de başka halklar da karıştırıyor dediler. Şimdi millet ne yaparsa yapsın, ne ederse etsin bağışlayın. Ne halk karıştırırsa karıştırsın. Fakat o halkın gözünün içine baka baka karıştırılmasını istemiyor. Şimdi bu hissiyat çok önemlidir. Yani meseleyi dinleyecekleri adamlarla, saygı duyacakları adamlarla çözmek lazım. Bunun için de Türkiye'nin güneyinde, doğusunda, batısında, kuzeyinde, şimalinde, cenubunda olan hemen herkesin faslı müşterek diyebileceğimiz bir şey var bence. Yani ne olur Allah aşkına bunun bir şey yapma ihtimali varsa bence bu ihtimali neden değerlendirmiyoruz? Bu insanlar Allah'a saygı duyuyorlarsa, peygambere saygı duyuyorlarsa, biz de onu duyuyorsak, %80-90 millet lebalep camileri dolduruyorsa, onlar da aynı şeyi yapıyorlarsa, biz neden elimizdeki bu güçlü dinamik başkaları sahip değil buna, değerlendirmiyoruz? Onu ortaya koyalım. Gelin diyelim yani. Allah bir, peygamber bir, kitap bir, Kur'an bir, tarih bir. Bir dönemde mahkumiyet bir, mağduriyet bir, mazlumiyet bir. Adamlar gelip bizi ezerken hepimizi birden ezmişler. Ve bu ezmeden sıyrılırken hepimiz birden sıyrılmışız. Onlarla bir manada bizim ölçülerimiz içinde hesaplaşırken hepimiz birden hesaplaşmışız. Bunca faslı müşterekler varken aramızda gelin bunlardan mutabakata varalım. Münferit bazı şeylerde diretmeyelim. Bazı şeyleri dayatmayalım. Onların da saygı duyacağı, bizim de saygı duyacağımız dinamikler vardır. Ben zannediyorum bazı şeyler vardır ki bunları ortaya attığınız zaman akan sular durur. Küfürle gerilmiş ruhlar diyecekleri şeyleri yutkunurlar fakat işlerinde bastırırlar. Öyle değerler vardır. Bir kerele gidin orada kim olursa olsun bir Allah aşkına deyiverin bakın ne oluyor. Ama bunu dememeye yemin etmişsek biz başka türlü bu problemi hallederiz, dayatırız, dediğimiz şeyleri kabul ettiririz diyorsanız bence kini, nefreti, öfkeyi derinleştirirsiniz. Bu defa kaba kuvvet aklın mantığın yerine gelir oturur. Akıl çalışmaz, mantık çalışmaz, insan vicdanı çalışmaz, insan hissiyatı çalışmaz. O zaman da problem daha bir derinleşir. Siz baskı yaparsınız o siner. Yani açıkça bir düşmanken bu defa münafıkça bir düşmanlığa inkılap eder. Alttan alta oymaya başlar. Problem olmaya başlar. Zayıfsa şayet kuvveti başkalarında arar. Güçlü devletlere dayanır. Onlardan beslenmeye başlar. Ve siz hiç farkına varmadan problem hallediyor dersiniz ama problemi derinleştirmiş, büyütmüş, küçük bir yarayı kangren haline getirmiş olursunuz. Yapılan şey budur. Meselelere diplomasiden uzak muhalece ve müdahalenin komplikasyonudur bu. Bu da ayrı bir mesele. Bir diğer husus o mevzuda yapılması gerekli olan şey ihmal etmişizdir biz. Doğu, Güneydoğu acaba Türkiye'nin diğer yerleri kadar kalkınmışlıkta oralara müsavi mi değil mi? Ben değildir demiyorum. Fakat bana göre yani bir Diyarbakır, bir Urfa, bir Mardin, bir Hakkari İstanbul gibi olsa bile fakat ben oraları daha parlak hale getiririm. Bir cazibe merkezi haline getiririm. Mesele sadece oranın ve oradaki insanın meselesi değildir. Siz orayı bir cazibe merkezi haline getirmezseniz, yanı başınızda, Kuzey Irak'ta, onlar otonom bir devlet derler, orayı bir cazibe merkezi haline getirirlerse şayet, başkalarının iştahasını kabartırlar. Oraya şeddiri haller olur. Okumak için insanlar oraya kaçarlar. Orada daha farklı bir donanıma sahip olarak geriye dönerler. Ve problemi daha bir büyütmüş olursunuz. Ora cazibe merkezi haline geldiği zaman başkaları sizin oraya imrenir. Orayı İstanbul'un en parlak mıntıkası haline getiriverin. Bir Ankara'nın göbeği haline getiriverin. İmrensin başka taraf. Suriye'dekiler imrensinler, Irak'takiler imrensinler, İran'dakiler imrensinler, Azerbaycan'dakiler imrensinler. Sen başka yerlere böyle kervanlar teşkil ederek şunu taşıyacağım, bunu taşıyacağım, mehalikini ikdam etmene lüzum kalmayacak, ihtiyaç kalmayacak. Onlar gelsin o işi yapsınlar. Onlar gelsin o şeylere katlansınlar. Güneydoğu'yu siz Paris yapın veya Londra yapın veya New York yapın. Herkes oraya gezmeye gelsin. Turistik seyahatler olsun oraya. Irak'tan gelenlerin kuzeyinden, güneyinden bağışlayın. Ağzının suyu aksın. Bu bir çaredir. Bunu da isterseniz diplomasi kategorisi içinde mütalaa edebilirsiniz. Orayı imrenilen bir yer haline getirme. Bu da ayrı bir meseledir. Çevremizde olup biten bazı şeyler var. Daha işin elifinde, besindeyken bence bu realiteleri görmekte yarar var. Ben Türkiye'de diplomasi o mevzuda da yaya kalmış, o mevzuda da sınıfta kalmıştır görüyorum şahsen. Şimdi sizin Kuzey Irak dediğiniz şey, büyük ölçüde işte Ekrat var fakat Türkmenler de var. Şimdi onlar asırlarca sizinle beraber aynı kaderi paylaşmış insanlar. İngilizler Irak işgal edecekler ana kadar da bir ayrılık gayrılık yoktur. Biraz evvel bahsettim. Tam Malazgirt'le beraber Anadolu'ya girmişiz, bizimle beraber girmişler. Böyle bir yakınlık var. Şimdi Avrupalılar onlara çok uzaktır. Avrupalılar sürekli onları sömürmüşlerdir. Halihazırda yaptıkları şeylerin arkasında bile yine bu türlü mülahazalar söz konusudur. Oranın insanı bunları böyle tanıyor. Neden acaba biz bunların önüne geçerek onlara güven vaat etmiyoruz? Onların farklı bir dil kullanmaları onların kendilerine göre realiteleri ise bence... Neden başkalarının dıştan uzaktan gelen insanların yerini biz almıyoruz? Neden onlarla bir dostluk tesis etmiyoruz? Neden onlara bir kısım hak ve imkanlar tanımıyoruz? Neden onları yanımıza çekmiyoruz? Çünkü asırlarca aynı kaderi paylaşmış insanlarız. Çok faslı müşterekler var aramızda biraz evvel bahsettim, arz ettim. Bu da önemli bir mesele ve zannediyorum diplomasi açısından burada da sınıfta kalmışız yani. Bu mevzuda çok ciddi bir gayde sarf edilmiyor. Abdülhamid Cennet Mekan Aleyhi Rahmetü Vel Ufran Hazretleri 30 küsür senelik saltanatı döneminde çevresini bu türlü diplomasilerle idare etmiş. Oysa ki hani bizim sadece bir cenahımızda problem çıkaran bir avuç insana bedel o gün her tarafta böyle fitne kazanları kaynıyor. Asya kaynıyor, Karadeniz Havzası kaynıyor, Balkanlar kaynıyor, Avrupa içleri kaynıyor, Arapları kaynatıyorlar, her taraf kaynıyor. Fakat diplomasiyle 33 sene idare ediyor. Diplomasiden anlamayanlar, kaba kuvvetle hallederiz bir meseleyi diyenler, geliyor milleti bir savaşa sevk ediyorlar, sürüyorlar. Yok yere, Ruslara karşı Karadeniz'de onların bir gemilerini ateş edince Ruslarla savaşa tutuşuyoruz. Onlar Kop Dağı'na kadar geliyorlar. Balkanlardan sarkıyorlar. Güçlü bir devletle savaşa tutuşan bir devlet. Başkaları da onu fırsat biliyor, ganimet biliyor. Her birisi bir yerden, dört bir yandan işgale maruz kalıyorsunuz. Görüyorsunuz ki öyle kuvvetle, muvvetle halledilemeyecek bazı şeyler diplomasiyle yağdan kıl çeker gibi hallediliyor. Ve bunu İttihat Terakki'nin o toy delikanlılarına Balkan Harbi başladığını söylediklerinde eyvah diyor. Ben diyor onlar hep şöyle idare ediyordum. Artık işin önünün alınmaz bir hal aldığını görüyor, söylüyor. Dehasıyla söylüyor onu. Bence bunlar önemli şeylerdir. sürekli böyle hep düşmanlığa matuf şeyler konuşuluyor. Evet, gidip ezebilirsiniz onları. Fakat gidip ezme bir şeyi halletmez. Batılılar geldiler, Fransızlar bir yeri işgal etti, ezdiler. İngilizler bir yeri işgal etti, ezdiler. Başkaları dört bir yandan geldi, Türkiye'yi ezdi ve işgal ettiler. Ne oldu sonunda? Millet silkiti omuzundan attı o eracif yığınlarını. Kendi olmaya doğru yol almaya başladı. Fakat bu arkada bir şey bıraktı. Bugünkü o canlı bombaların, değişik yerlerdeki adam öldürmelerin, arabalara bomba yükleyip bir yere girmelerin arkasında esas psikolojikman bir şuur altı müktesebat vardır. Ülkenizi işgal ediyorlarsa canınız, kanınız pahasına istiklalinize ulaşmak için her şeyi yapacaksınız. Siz dinin gerçek ruhuyla bu meseleyi tadil etmezseniz karşı taraf o insanları böyle davranmaya sevk etti. Şuur altı müktesebatları altında işgal edilmişlik mülazası vardır. Düşmanın gelip her şeylerine el koyma mülazası vardır. Irzına geçme, namusunu paymal etme, toprağını paylaşma mülazası vardır. Ya devlet başa ya kuzgun leşe demiş bir dönemde, o orada istiklalini ilan etmiş, o orada istiklalini ilan etmiş, o orada istiklalini ilan etmiş. Arkadan yeniden aynı gaileler baş gösterince dünyada, aynı işgal esintileri başlayınca, yeniden bir daha eski dönem hortlatılınca, bunlarda da o şuur altı mühtesebat, biraz Freudçe oluyor bu, ortaya çıkıveriyor birdenbire. Dolayısıyla o canlı bombaların arkasında da esasen o işgal eden insanların tavrı vardır, düşmanlıkları vardır. Pekala insanca o insanlara yaklaşarak, onların gönüllerini fethederek, bir empatiyle kendimizi onların yerine koyarak bence onlara sahip olabiliriz. Şuur altı mühtesebatımızı değerlendirebiliriz. Bugün sivil kuruluşlarla değişik ülkelere giden insanlar, atalarımızın, Allah onları firdevsiyle sevindirsin, bizi hiç mahcup edecek bir şey yapmamışlar. Yemen'e gidiyorsun, diyor ki Osmanlı torunları gelmiş buraya diyor. Sudan'a gidiyorsun, Osmanlı torunları gelmiş. Bunlara okul açma imkanı verelim diyor. Yüksek bir krediniz var. Bence şuur altı bu mühtesebatı ortaya çıkarmak lazım. Biz az bir gayret sarf etsek el altından. Ben demiyorum falan pakta karşı, filan pakta karşı, bir NATO'ya karşı, bir Birleşik Milletler'e karşı bir Orta Doğu Birliği tesis edelim demiyorum. Bu bir cephe oluşmasına, düşmanca bir cephe oluşmasına sebebiyet verir. Ve fakat başka türlü sivil kuruluşlarla bence o duygu yeniden ihya edilebilir. Onlarda böyle bir diriliş sağlanabilir. Niçin acaba o bölgede hizmet verebilecek sivil kuruluşlar tamamen desteklenmiyor? Değil o bölgede, Türkiye'nin güneydoğusunda. Oradaki o fikir ve kanaat önderleri eğitim diyorlar. Bir ikisi eğitim dedi, ısrarla üzerinde durdu. Dağa giden yolların önünü kesme de en önemli faktör eğitimdir. O insanları okuma imkanı hazırlarsanız, seviyeli liselerde okutursanız onları, seviyeli üniversitelere yönlendirirseniz, Anadolu'nun diğer yerlerindeki insanlarla Katar karıştırırsanız, onların içinden birer insan olduklarını bir kere de onlara hissettirirseniz, onlara karışık olduklarını hissettirirseniz, ayrı olmadıklarını hissettirirseniz, problemi kökünden halledersiniz. Burada da yine bence diplomasi açısından sınıfta kalmış gibi bir halimiz var. Sevk edin milleti, coşturun, ödüllendirin yani orada. Neden siz sivil kuruluşları teşvik ve tehyic etmiyorsunuz? Neden onları yüreklendirmiyorsunuz? Neden bir yönüyle küçük planda da olsa ödüllendirerek orada o okulların sayısını arttırmıyorsunuz? Her yerde gidin 20 tane okul açın. 200-300 tane sizin Güneydoğu'da okulunuz olsun. Biraz evvel bahsettim. Bazılarına karşı rahatsızlık duyuyorlarsa, fakat o faslı müşterekleri sizin geçmişinizden tevarüs ettiğiniz, milletinizden tevarüs ettiğiniz değerlerinizi, ama milli ama dini değerlerinizi ortaya koyup onlarla mütabakata varınca pekala size kapılarını ardına kadar açıyorlar. Hiçbir okula hayır demediler. Hiçbir yanlış şey de yapılmadı. Ve daha giden yollar çok defa kesildi. O köprüler yıkıldı. Ünü alındı daha çıkanların. Şimdi bunları yapma mümkünse bence orada yapılması gerekli olan şey budur. O kanaat önderleri de bunu seslendiriyorlar. Her şeyi böyle basarım, ezerim, sindiririm mülazasına bağlı götürenlerin de bu hatadan vazgeçmeleri lazım. Bununla problem halledilemez. Halledilemedi. Dünya kadar insan şehit gitti, halledilemedi. Dünya kadar millete masraf getirdi, halledilemedi. Trilyonlar gitti, halledilemedi bu mesele. Eğer bu mesele onların eğitim seviyelerini yükseltmekle, onları fakirliğin cenderesinden kurtarmakla ve onlarda, onların ruhunda yeniden birlik, beraberlik, vifak ve ittifak duygusunu ateşlemekle önlenebilecekse şayet, bence diplomatik olarak bunlara başvurmalı ve bu fitne daha akıllıca yollarla öne alınmalı. Belki bir şeyin önünü alamayacağız. Biraz evvel bahsettiğim gibi orada uyuşturucu hesabı olan insanlar, silah kaçakçılığı hesabı olanlar ve bir yönüyle fevkaladeden müdahalelere zemin hazırlama sevdasıyla oturup kalkanlar bunu istemeyeceklerdir. Onlar kavgadan hoşlanıyorlar. Fakat her şeye rağmen biz yapılması gerekli olan şeyleri yapmada ısrarlı ve kararlı olmalıyız. Devlet bu mevzuda politikalar geliştirilmeli. Diplomatlar bu mevzuda derin derin düşünmeli. Meseleye diplomatik yollarla müdahale edilmeli. Hem kendi ülkemiz içinde hem de komşularımıza karşı bence daha yapıcı, daha yumuşak, fethedici, gönüllerine girici yollarla hem içimizi hem de çevremizi güven ve teminat altına almalıyız. Türk insanı güven insanı olmalı, sadakat insanı olmalı, emniyet insanı olmalı. Çevresinde emniyet ve güven esintileri estirmeli. Kanaat Ayyan amca. La ilahe illallahul halimul kerim. Subhanallahi rabbil arşil azim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Es'eluke mucibat rahmetik ve azaime mağfiretik. والإسمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا حاجة يلك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم فارج الهم اللهم مفرج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين إذا دعوك رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما فارحمنا في حاجتنا هذه بقضائها ونجاحها رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك اللهم عال كلمة الله وكلمة الأقوى دين الإسلام في كل أنحاء العالم واستخدمنا في هذا الشأن وضع لنا الود بين عبادك في السماء والأرض واجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين المتقين الورعين الزاهدين المقربين الراضين المرضين السافين المحبين المحبوبين ألف ألف آمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.